7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De supermarkten hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Het personeel krijgt er in stappen in 3 jaar in totaal 9% loon bij, maar de zondagstoeslag gaat omlaag. Over de nieuwe cao is 1,5 jaar onderhandeld. Vakbonden FNV en CNV zijn niet tevreden. Ze leggen het bod neutraal voor aan de leden. De nieuwe supermarkt cao gaat alleen door als een meerderheid van de leden ermee instemt. En zo niet is in ieder geval de FNV van plan actie te voeren. Opnieuw zijn op Curaçao Nederlandse militairen aangehouden op verdenking van bezit en gebruik van verdovende middelen. De 7 aanhoudingen zijn net als die van eerder deze week het gevolg van de arrestatie van een lokale dealer. Die werd vorige week aangehouden na een onderzoek van politie en marechaussee. Hij wordt verdacht van drugshandel in uitgaansgelegenheden aan burgers, maar dus ook aan Nederlandse militairen. Die zijn mede op het eiland juist om de drugshandel aan te pakken. De politie heeft afgelopen week 2 mannen en een vrouw uit Amsterdam aangehouden in de zaak rondom een fruitbedrijf in Hedel dat wordt afgeperst. Medewerkers van het bedrijf vonden 400 kilo cocaïne in een lading bananen en waarschuwden de politie. Sindsdien worden ze bedreigd. Er zijn beschietingen geweest en brandstichting. In Enschede heeft de burgemeester een café voor een week gesloten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Bij een controle bleek dat er na de verplichte sluitingstijd om middernacht nog een groot aantal mensen aanwezig was. En Antoinette de Jong is op de NK afstanden in Heerenveen voor het eerst in haar schaatscarrière nationaal kampioene geworden op de 1500 meter. Ze won het goud in een persoonlijke recordtijd. Kai Verbeij heeft de eerste 500 meter gewonnen. Het eerste schaatstoernooi van dit jaar werd een drama van Ronald Mulder. Die moest al na een paar meter geblesseerd opgeven. Het weer, vanavond wat regen of een bui. Vannacht een graad of 12 met van tijd tot tijd wat regen. Ook morgen af en toe regen. Vooral in het zuiden breekt ook de zon even door. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is op veel plaatsen opgelost. Maar op sommige plaatsen gaat het toch niet helemaal goed nog. Vooral op de belangrijkste Noord-Zuidroutes staan nog files. Zoals de A27 Utrecht-Breda in beide richtingen bij de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging ruim 20 minuten. Ook op de A2 Utrecht-Den Bosch wil het nog niet vlotten in beide richtingen bij Zaltbommel. Daar is de vertraging gemiddeld 1/2 uur. Verder gebeurde er een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 1/2 uur vanaf Roelofarensveen. En op de A50 is het nog druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bonkhoef. Daar staat 9 kilometer file en het oponthoud is 1 kwartier. Ster. Wist je dat pensioenfonds Metaal en Techniek volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op OxfamNovib.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Page toiletpapier, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemeyer Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemeyer kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemeyer.nl. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen, een en al oor. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade door onveilige elektra. Met de Interpolis Elektra-keuring verklein je het risico op brand. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. NPO Radio 1. VPRO. Het is jackpot in Caracas. Bureau Buitenland met Abdou Bouzerda. En ook de Franse roulette draait weer vertrouwd in de Venezolaanse hoofdstad. De rijke jetset van het Latijns-Amerikaanse land mag weer een gokje wagen. De socialistische leider El Presidente Maduro vond het weer tijd om de casino's te heropenen. Iets wat zijn voorganger Hugo Chavez juist absoluut niet wilde. Waarom en wie die nieuwe rijken zijn in het straatarme Venezuela horen we straks van antropoloog Eva van Roekel, die net uit het land terug is. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Bij een aanval van een Nederlands F-16 in Irak zijn in 2015 zeker 70 burgers gedood. Doelwit was een fabriek van IS, waar autobommen werden gemaakt. Maar door de luchtaanval werd een complete wijk van de stad Hawija weggevaagd. Het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Hawija had niet alleen tientallen burgerdoden en gewonden tot gevolg, maar ook honderden Irakezen raakten hun huis en haard kwijt. Winkels liepen grote schade op of werden simpelweg van de aardbodem weggevaagd. Als compensatie voor de slachtoffers heeft Nederland eind vorig jaar 4 miljoen euro uitgetrokken, bedoeld om te helpen bij de wederopbouw. Journalist Judith Neurink trok naar de Noord-Iraakse stad Hawija en wilde weten waar het geld terecht is gekomen. En nu zit zij hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Judith. Dankjewel. Ja, wat voor stad trof je aan? Een stad die nog voor een groot deel in puin ligt, maar voorzichtig begonnen is met wederopbouw. Het industrieterrein is nog grotendeels niet herbouwd. Maar er staan wel winkeltjes en er staan ook weer werkplaatsen. En heel veel huizen ook nog steeds beschadigd. Er wordt wel herbouwd, maar mensen moeten dat doen met hun eigen geld. En dat gaat langzaam. En voor de duidelijkheid, dit was de derde keer dat je er naartoe ging sinds de bevrijding van die stad, die eerder in handen was van IS. Maar in die tussentijd is er dus ook heel weinig progressie. De puin die is gewoon blijven liggen. Ja, nou ja, een van de problemen van Hawija is dat dat stempel wat die stad heeft, dat was een stad waar ISIS heel actief was. Het was een bolwerk. En in Irak wordt Hawija synoniem gezien met ISIS. Iedereen was met die groep, maar dat is niet zo. Nee. Maar dat heeft nog steeds gevolgen. Dat heeft gevolgen voor het uitblijven van compensatiebetalingen. Het heeft gevolgen voor de beveiliging. Want om die stad heen liggen allemaal Sjiïtische milities. Die ervoor moeten zorgen dat ISIS geen aanslagen meer pleegt. En er zijn nog steeds aanslagen. Toen ik er was, was er net de week ervoor waren er 13 mensen omgekomen bij zo'n aanslag. Vlak in de buurt van de stad. Dus er is nog alles in de stad die doet herinneren aan die donkere hoofdstuk, de puin, maar ook IS die er nog altijd aanwezig is. Jij bent Nederlandse natuurlijk, maar hoe reageren de inwoners van Hawija? Want die weten natuurlijk ook heel goed dat het Nederlandse bommen waren die voor de schade op dat industrieterrein gezorgd hebben, maar ook in de stad zelf. Nou, je kunt het net zo goed op je voorhoofd schrijven, hoor, NL. Ze komen onmiddellijk naar je toe. Ja, ze herkennen ons. Ja, bijna wel. Het is jullie schuld, kijk nou. Ja. En de een na de ander. Het eerste checkpoint hadden we meteen een militair die zei van, goh, ik had een supermarkt en die is vernield. En nog steeds heb ik geen compensatie gehad. We kwamen bij het industrieterrein. Onmiddellijk kwam er iemand naar me toe om een soort gelijk verhaal te doen. Het wordt Nederland echt nagedragen. Mensen zitten te wachten op compensatie en dat komt niet van de overheid. Dus dat moet nu toch echt van Nederland komen. En zijn ze dan heel verdrietig of echt woestboos? Het is heel lastig om vast te stellen wat dat nou is. Mensen zijn wel een beetje gelaten. Die hebben al zoveel meegemaakt. Bij een eerder bezoek waren mensen veel heftiger. Deze keer was het meer zo van, ja, jullie, het komt door jullie, verwijtend. Maar tegelijkertijd, ze hebben ook niet meer echt het vertrouwen dat er nog wat komt. Want ze weten inderdaad heel goed dat dat geld beschikbaar is gesteld. En dat is vorig jaar al gebeurd, vorig jaar december. En als het in Nederland wordt beslist, dan weten ze het binnen kortste keren. Weten ze het via de mensen die hier wonen, weten ze het ook in Hawija. Ja. En ja, ze zien het niet. Ja. En behalve de mensen met materiële schade heb je natuurlijk meerdere mensen daar gesproken. Heb je toevallig ook mensen gesproken die misschien wel broers, zussen, want er zijn ook kinderen hierbij omgekomen, misschien wel een kind zijn kwijtgeraakt? Nou, ik sprak met een weduwe. Haar man was omgebracht door ISIS en haar zoon vervolgens omgekomen bij de explosie. Huis totaal in puin en die was een huis aan het herbouwen met geld van de familie. Het is nog steeds heel erg zichtbaar. Het zijn echt littekens. Jij weet natuurlijk dat er 4 miljoen euro is uitgetrokken. Wat had je zelf verwacht toen je in die stad aankwam? Had je verwacht iets van wederopbouwprojecten te zien? Misschien heb je ze gezien, dat weet ik niet. Nou, er wordt gewerkt aan de weg. De belangrijkste weg door de stad heen. Die ligt open. Die wordt verbeterd. Met Nederlands geld. Dat is dus onduidelijk. Ik weet, ik heb van Defensie te horen gekregen dat ze samenwerken met IOM. Dat is een VN-organisatie. En een andere VN-organisatie, die UNDP. Allebei bezig met wederopbouw. En van die organisaties heb ik wel begrepen dat het een gaat voor de infrastructuur. En UNDP zorgt voor het herstel van de elektriciteit. Dus het zou kunnen zijn dat het feit dat daar gewerkt wordt aan die weg, dat dat inderdaad een gevolg is van het Nederlandse geld. Maar het is nog maar net aanbesteed. Het is in mei en april zijn die contracten getekend met die organisaties. En dan zou je denken dat er wel iets moet gaan gebeuren. Ja, want hoe komt dat? Hebben de mensen zelf misschien in Hawija daar een verklaring voor dat, inmiddels is het alweer een paar maanden verder, dat er nog niet echt geld in. Daar hebben ze hele concrete ideeën over. Zij weten natuurlijk hoe groot de corruptie is in het land. En zij zien ook dat heel veel geld wat naar hulporganisaties gaat, dat niet bij hun uitkomt. Maar dit zijn VN-organisaties, voor alle duidelijkheid. Maar die VN-organisaties die hebben een enorm overhead. Die moeten voor hun beveiliging zorgen. Die hebben dure buitenlandse werknemers. En er wordt in Irak vanuit gegaan dat wel 60% of meer daar naartoe gaat. Dus dan blijft er hooguit 40% over. Dat blijft aan de kapstok hangen. Ja, en daar komt natuurlijk bij dat mensen in Hawija ervan uitgaan dat zij geld in de hand krijgen. En dat gaat niet gebeuren, heb ik begrepen van Defensie. Want dat geld dat gaat via die organisaties voor het algemene, voor de gemeenschap. Ja. Niet voor de slachtoffers. En het is natuurlijk Nederlands geld, maar Hawija is ook gewoon een Iraakse stad. Je zou ook denken dat de Iraakse federale regering in Bagdad er ook baat bij heeft om de stad weer te heropbouwen. Ja, is het maar om te zorgen dat er niet mensen weer gerecruiteerd gaan worden door ISIS. Ja, dat zou je denken. En op het moment dat ik dat onderwerp aansnijd, dan begint de geheime dienst die tegenwoordig meegaat op dat soort bezoeken, die begint te stijgen. Die lopen standaard met jou mee? Op dit moment wel, ja. Ja, in Hawija vertrouwen ze de bevolking simpelweg niet. Dus ze gaan met je mee om je te beschermen. En tegelijkertijd om te zorgen dat bepaalde dingen niet echt naar buiten komen. En dit is er zo eentje. Ja. Want zijn die mensen, begrijp ik dus, niet alleen maar zozeer boos op Nederland, maar ben je boos ook op Bagdad zelf? Ja, dat is een combinatie van de twee. Ze vertrouwen de regering absoluut niet, want dat is een Sjiïtische regering, meerderheid. Daar zien ze niks van hun eigen invloed terug. En compensatie die er volgens de wet zou moeten komen, die komt niet naar die Soenitische steden als Hawija. Ja. Dus dat nemen ze de regering kwalijk. En dan daarbovenop komt nog eens een keer, er zou hulp van Nederland komen. Ik zie het niet. Ja. Dus dat, er is een verwijtende sfeer, maar tegelijkertijd ook gelatenheid. Want ze vertrouwen er niet meer op. En wat zou dan misschien wel moeten gebeuren? Hebben zij daarover gedacht? Wat heb jij daarover gedacht? Misschien heb je wel contact gezocht met het ministerie van Defensie hier in Nederland. Wat zou wel moeten gebeuren? Nou, het is heel belangrijk dat er gecommuniceerd wordt met de mensen in Hawija. Dat die niet zitten te wachten op iets wat niet naar hun komt. Want de weduwe en de andere vrouw die ik sprak, die echt zitten te wachten van dat geld dat in hun hand belandt. Dat gaat er niet komen. En dat leidt tot frustratie. En dat is een van de, van de grondstoffen voor radicalisering. Ja. Dus het is heel belangrijk dat Nederland duidelijk maakt, kijk, wij zijn bezig met de gemeenschap als totaal. Wat wij doen, daar krijgen jullie slachtoffers een klein deeltje van, maar niet direct. Dat zie je indirect. Nou, ik hoop dat ze meegeluisterd hebben daar bij het ministerie van Defensie. En anders kunnen ze het ook gewoon lezen. En ik geloof dat het morgen in Dagblad Trouw verschijnt. Het is binnenkort in Trouw. Binnenkort ik hoop morgen. Hartelijk dank, Judith Leurink. Geen dank. Bureau Buitenland. Met Abdu Bouzerda. Goed nieuws uit Venezuela. De casino's zijn weer open. 10 jaar geleden sloot de linkse regering die omdat het vertier zou zijn voor de rijken. Nu zitten de gokhuizen weer bomvol. Ondertussen is de olieproductie in Venezuela naar bijna nul gedaald. De staatskas is leeg en de inflatie giert de pan uit. Toch worden er luxe hotels gebouwd, dure auto's gekocht en is de positie van de Maduro-regering onbetwist. Hoe kan dat? Met die vraag reisde Eva van Roekel, antropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Welkom, Eva. Hallo, welkom. Ja, je bent hier vaker te gast, in de zomer nog. Ja. En dan praat je vaak over schaarste en inflatie en hoe de gewone Venezolanen daarmee omgaan. Maar deze reis ben je speciaal gaan letten op de rijken en op de rijkdom in de Venezolaanse hoofdstad. Wat zie je dan precies? Ja, dat klopt. Ik denk dat heeft ook wel te maken door de eerdere reizen naar schaarste en vluchtelingen en honger. Zag ik ook al wel dat er wel heel veel eten was, maar dat het vooral ook een probleem is rondom distributie. Dus ik wilde deze reis, het was maar een korte, voor een antropoloog 2 weken. Ik dacht, ik ga me overgeven aan de bubbel in Caracas. Mm-hmm. Dat had ik wel gehoord. Caracas is wat dat betreft redelijk geprivilegeerd als het gaat over elektriciteit, water, benzine en ook andere geneugten, laat maar zo zeggen. Dus ik heb me daaraan overgegeven 2 weken als antropoloog. Wat zie je dan? Ja, een stad die langzaam wel weer wat meer aan het opkrabbelen is, moet ik zeggen, vond ik. Ik zag in bepaalde wijken ook wel weer flink veel hijskranen. Dus daar komen weer. Er wordt gebouwd. Er wordt gebouwd. Dan is het wel natuurlijk de vraag, waar komt dat geld vandaan? Dat wordt al snel een duister verhaal. Ik heb niet de vinger erop kunnen leggen. Maar dat gaan we zo bespreken. Maar wat zie je behalve het gebouw? Zie je ook hele dure auto's rondrijden? Dat je ziet wel flinke, dikke, grote, witte SUV's voorbij. Ja, die heel slecht voor het klimaat zijn. En ook dat, zie je. Je ziet toch vooral, je moet wat meer kijken, ook in de restaurants zelf. Het gekke vond ik zelf, terwijl ik daar was, hoorde ik dat de afgelopen 2-3 jaar ook een soort gastronomische herleving is geweest van de Venezolaanse cuisine. Dat is natuurlijk wel een heel gek idee, dat in de tijden van enorme schaarste en ongelooflijke honger, de statistieken zeggen nog steeds dat 95% van de Venezolanen te weinig hebben. Je hebt slechts $1.20. Dat is het officiële minimumloon. Nee, dat gaat zelfs per maand. Maar daar moet je eigenlijk, daar leven de Venezolanen sowieso. Ingewikkeld zelfs, maar ze zijn straatarm. Dat is wel in principe wel. Maar er is dus wel heel veel geld. En dat moet toch op een bepaalde manier uitgegeven worden. En daar zijn behoeftes bij mensen die dus wel middelen hebben. En een daarvan was ook toch wel fine dining. Dus je ziet nou in bepaalde stukken van de stad interessante, leuke restaurants. Dat had je vroeger natuurlijk ook. Ja. En het zijn er minder geworden, maar ze zijn er zeker nog wel. En dat is toch gek, want een paar jaar geleden waren er alles was weg. Die topkeukens, restauranten, nachtclubs, casino's werden gesloten, weliswaar per decreet, maar toch, wat is er dan gebeurd? Wat is er veranderd? Nou ja, ik heb dat wel gevraagd van waarom is er dan nu opeens weer een soort opleving? Ja, en ik heb natuurlijk geen. Ik ben niet geïnteresseerd in feiten als antropoloog. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar hoe mensen zelf proberen te duiden van wat er in hun wereld gebeurt. En wat ik eigenlijk hoorde over deze oplevingen, van het bouwen, de restaurants, de villa's die uit de grond worden gestampt in om hele mooie stukken van nationale parken. Dat ook te maken heeft dat vroeger mensen met geld in Venezuela, dit is wat ze me vertellen, naar Europa reizen, naar Miami reizen en daar vakantie vieren. Dingen kopen, een mooi huis misschien als een extraatje. En door inderdaad een aantal redenen. Eén daarvan is natuurlijk COVID. Maar ook de economische sancties. En omdat sommige mensen ook gezocht worden. En niet zo makkelijk meer buiten Venezuela kunnen reizen. Ze besteden meer geld moeten ze net wel in het binnenland besteden. En daar speelt natuurlijk het midden-kleinbedrijf ook weer op in. Dus dat was een beetje de uitleg die je kreeg. Dat is een beetje de uitleg. Maar je hebt er natuurlijk ook verder over nagedacht en gelezen. Zijn er ook andere redenen? Want ik begrijp ook dat het niet meer om de oude rijken gaat, maar om een nieuwe generatie van rijken. Ja. En die moeten toch op de een of andere manier hun geld verdienen. Ja. Hoe doen ze dat? Je hebt denk ik nog steeds wel een harde kern van oud geld. Maar er is zeker een enorme verandering naar dit, nu noemen ze de boliburgeses. Dat zijn dus de mensen die met de Boliviaanse revolutie, zoals dat wordt genoemd, rijk zijn geworden. En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat dat? Ja, en dan kom je toch al heel snel in een heel grijs gebied over hoe dingen geregeld en geritseld worden in Venezuela. Nou ja, ik vond het de metafoor van de Alcabala, dat is wat ik van vroeger ook wel kende, dat ik daar woonde. Als je ging reizen, dan werd er wel heel vaak op de weg. Dan was er een post en dan was er een militair of een politie en die vroeg dan iets over je papieren. En er was altijd wel iets wat je niet had. En dan moest je betalen. En dan mocht je weer verder. Nou, dat deed je gewoon. Dus je hield ook wel iets ermee in stand. Een soort van belasting eigenlijk. Een soort van belasting. Ja. Nou, dat principe is eigenlijk gewoon uitgerold in alle soort transacties die je kunt bedenken. Dus ook inderdaad, als jij eten wil kopen als winkelier, dan zul je een aantal alcabalas moeten betalen totdat het eten daadwerkelijk bij jou op de stoep wordt gebracht. Maar ook als je een lening wil afsluiten, dan zullen daar ook op bepaald moment in dat proces. Dus het is niet alleen maar de politieagent of de soldaat bij een checkpoint, maar het is veel breder. Ja, het is eigenlijk een soort van informele structuur die waar dus eigenlijk geld wordt geheft op bepaalde economische activiteiten. Hmm. Maar dat gaat natuurlijk wel buiten de officiële structuur om. We kunnen het inderdaad corruptie noemen. Ja, we kunnen het corruptie noemen. En sommige mensen noemen het ook gewoon Venezuela een maffiastaat. Ja. Ik begrijp dat het hier ook gewoon alle burgers zijn die er gebruik van maken, of juist een hele kleine elite en toch wel weer een maffiastaat is. Nou ja, ik denk dat het systeem zo is ingericht dat een klein aantal mensen er heel veel geld aan verdienen, maar dat wel iedereen eraan mee moet doen om maar iets te kunnen doen. Ja. En dat merkte ik nu ook wel in vergelijking met 2 jaar geleden dat ik er was. Ik merkte wel dat mensen weer dingen aan het proberen waren, opzetten, nieuw handeltje. Ondernemerschap. Ja, ondernemerschap zag ik toch wel weer wat meer. Dus dat Maar voor alle duidelijkheid, dat heeft toch helemaal niks met het socialisme te maken, zoals dat door wijlen Hugo Chavez werd gepropageerd. Dit is is kapitalisme, toch? Wilde kapitalisme, denk ik zelfs. Ik denk dat het inderdaad een heel wild kapitalisme is, denk ik wel een mooie benaming voor wat er gebeurt. En niet mooi in de zin van wat er gebeurt. Het is best wel cru. Ja. Inderdaad. Ja. En terug naar die Venezolaanse staat. Die heeft helemaal niks in de staatskas. De burgers die komen wel aan hun geld. Wild kapitalisme hadden we het net over. Maar hoe houden zij de samenleving dan nog draaiende? Of moeten de mensen het maar zien te rooien? Ik denk dat is dan de wetenschapper in mij die dan ook probeert na te denken over, werken onze noties als nazistaat en werkt dat nog? Ik probeerde dat uit te leggen en dat hielp wel. Je moet eigenlijk denken dat de officiële structuur van binnenuit is uitgehold. Dus hij bestaat nog wel. En dat is dus politiek, economisch, juridisch. Maar eigenlijk is het daardoorheen en daarnaast eigenlijk een helemaal andere parallele wereld ontstaan, waarin eigenlijk alles functioneert, maar wel op een zeer, zeer ongelijke manier. Dus je moet inderdaad contacten hebben. Het heeft een heel mooi begrip, los enchufados. Dat betekent de mensen die een soort van, als je een stopcontact hebt, dat je ja, hoe zou je dat zeggen? Entjouval, dat je ingeklikt bent, zeg maar, in het systeem. Op de stroomnet aangesloten bent. En dan heb ik het dus niet over die officiële structuur, maar eigenlijk die informele structuur. En als je daar goed op aangesloten bent, ja, dan regel je en ritsel je het wel. Ja. Want ik weet niet of wat ik nu ga benoemen ook onder die informele sector valt. Want ik begrijp dat crypto mining ook een groot ding is geworden in Venezuela. Ja. En dat dat ook deels verklaart waarom zoveel echt hele rijken zijn die bijvoorbeeld naar de casino gaan in Caracas. Het is. Je ziet het wel niet alleen maar in mensen met heel veel geld, maar crypto's zijn echt een steeds belangrijker alternatief van het worden in de transacties in de Venezolaanse economie. Mensen vertrouwen daar zelfs meer op dan wij vinden bijvoorbeeld de Bitcoin en Ethereum en andere Bitcoin. Heel eng en speculatief. Ja. En terwijl zij denken, nou, ik zet liever daar mijn kansen op dan op de Bolivar. En je ziet dat mensen heel veel aan het traden zijn. Maar ook inderdaad gewoon kleine mijntjes opzetten. Dus ik heb een aantal programma's. De techniek gaat te ver, maar waarom juist daar? Zijn ze er heel handig in? Of wat is het eigenlijk? Nou, je ziet het 2, 3, 4 jaar geleden zijn echt wel de tech-savvy jongeren die weten hoe je die dingen kunt bouwen, zijn gestart. De energie is gewoon heel goedkoop natuurlijk in Venezuela. En dat is een beetje idioot. Maar voor mij... Dankzij het socialisme wordt er nu flinke cryptocurrency gemined. Ja, dus er wordt gewoon flink met. Het is ook niet helemaal weer in de illegale sfeer. Er zijn ook is nieuwe wetgeving die het deels mogelijk maakt. Maar het valt ook wel weer onder dat systeem van de Alcabala. Dus ja, ook daar zul je wel weer af en toe iets moeten bijleggen. Zodat je je werk kunt blijven doen in deze cryptomijn. Ja. Maar het is natuurlijk een beetje paradoxaal dat in een land waar er zoveel problemen zijn rondom de elektriciteit ook heel veel gemijnd wordt. Ja, precies. Want dit is een heel ander verhaal dan wat wij de afgelopen jaar hier gebracht hebben. Toen was het wanbeleid van Maduro reden voor heel veel mensen de straat op te gaan. Er was een geloofwaardige oppositie. Een grote groep van de bevolking wilde gewoon af van de socialistische regime. Wat is daarmee gebeurd? Ze willen er nog steeds wel van af. Maar ik... Het is even geen thema meer, merkte ik. Het was een soort van moeheid. Na de verkiezingen van vorig jaar, van de parlementaire verkiezingen, zit het Maduro eigenlijk wel weer heel stevig in het zadel. De verkiezingen over een paar weken. Eigenlijk denken de analisten dat hetzelfde gaat gebeuren. Dan gaan we maar weer kijken in deze situatie hoe we verder gaan. Dus ik merkte eigenlijk dat politiek niet heel erg hoog op de agenda stond in het dagelijks leven van mensen. Zijn ze gewoon lam geslagen of denken ze van het zal allemaal wel... Het heeft niet zoveel zin. En ik denk ook die parallele structuren waar ik het net over had. Ik denk dat Venezolanen heel goed begrijpen dat naar de stembus gaan misschien wel niet meer de oplossing is om hier iets te kunnen veranderen. Dan zijn natuurlijk ook nog de onderhandelingen in Mexico met de oppositie en het regime. Of de regering, laten we zo zeggen, iets neutraler. Ook daarin merk ik dat de gewone Venezolaan denkt, nou, daar gaat niet heel veel uit voortkomen. Of in ieder geval, dat is wat zij denken. Ik durf daar verder niks een uitspraak over te doen. Nee. Want ik zit niet aan die tafel. Maar wat er leeft is, dat staat los van wat er hier gebeurt. En dat heeft te maken dat met die parallele structuren die steeds steviger eigenlijk zorgen dat de status quo blijft zoals het, zoals het is. Ja, dat begrijp ik allemaal. En terug naar die casino's. Want het heropenen, is dat niet een imagoprobleempje voor meneer Maduro? Want het was toch echt wel de grote Hugo Chavez die zei, dat zijn tempels van het kapitalisme. Ja. En ik weet wel dat Venezuela in naam socialistisch is en dat de praktijk misschien wat anders is. Dat heb je net ook uitgelegd. Ja. Maar hoe rechtvaardigt hij zijn besluit? Ja, toch het idee dat misschien een stukje van de economie weer kan opengooien. Dat er weer... Pragmatisme. Ik denk pragmatisme, ja. Dat is een mooi woord. Ik denk dat daar het ook over gaat. En ik heb de indruk, en dat is ook weer iets wat meer mensen hoorden. Maduro heeft natuurlijk ook heel veel gebruik gemaakt van de image van Chavez. En ik heb het idee dat ze daar wat van af willen. Dat hij meer toch zijn eigen politieke figuur wil worden. En dat Chavez... Ja, het is natuurlijk ook al steeds langer geleden dat hij is overleden. En het proces gaat door. Dus misschien ook dat daar wat veranderingen in plaatsvinden in hoe ze zich verhouden tot zoiets als het casino. Maar ik denk dat het meer pragmatisme is. Geld moet rollen en laat het casino maar weer opengooien. Ja. Precies. Wat heb je aan principes als je een gokje kan wagen aan de Franse roulette tafel? Eva van Roekel, hartstikke bedankt. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond en ook voor deze week. Bedankt voor het luisteren. We zijn er uiteraard maandag weer. Zometeen de collega's van Mangiara met Petra Possel. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Clemens Peters. De supermarkten hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Het personeel krijgt er in stappen in 3 jaar in totaal 9% loon bij. Maar de zondagstoeslag gaat vanaf januari omlaag. Over de nieuwe cao is 1,5 jaar onderhandeld.